लगे उसे कह दो हाय हाय हाय हाय जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय बाय आने दो दिल में आ जाने दो कह दो मुस्कुराहट को हाय हाय हाय हाय जाने दो दिल से चले जाने दो कह दो घबराहट को बाय बाय बाय बाय बाय बाय Love you जिंदगी थोड़ी सी मूढ़ी हूँ तू थोड़ी सी टेढ़ी है क्या खूब ये जोड़ी है